Yine soluyor içimde bütün çiçekler, başka bir baharda gülümserler. Yorgun kalbim, yorgun hayallerim, direniyorlar bana, hala yenilmedim. Hep bir ümit yüreğimde, hep aynı cesaret. İçimden bir sesler, sabret, sabret. Onca düşün arasında, yıllar ardından, geriye bana kalan yine hüsran. Her daim feryat figan, kaybim zehir olur, başka hayallere kalmaz ki mecalim. Hüsran feryat figan, kalbim yenilmedim o zalim. Görmüyor ki ya Rabbim. Hüsran feryat figan, kalbim cesaret. İçimden bir sesler, sabret, sabret. Onca düşün arasında, yıllar ardından, geriye bana kalan yine hüsran. Her daim feryat figan, kaybim zehir olur, başka hüsran feryat figan, kalbim yenilmedim o zalim. Görmüyor ki ya Rabbim. Hüsran feryat figan, kalbim zehir olur, başka hayallere kalmaz ki mecalim. Hüsran feryat, kalbim yenilmedim o zalim. Görmüyor ki ya Rabbim. Hüsran her daim feryat figan, kalbim zehir olur, başka hayal.